Bakara suresinde 116 ayet Yahudileşen İsrailoğullarıyla ilgili. Çok ilginç. Kur'an'ı açıyorsunuz, daha doğrusu Musaf'ı, ilk sure karşınızda Fatiha. Onu deviriyorsunuz, karşınıza ikinci sure çıkıyor, Bakara. Ne veriyor bu? Yani neden karşınıza Bakara çıkıyor? Bu ümmeti bekleyen en büyük tehlike Yahudileşme tehlikesi de onun için. 286 ayetlik surede 116 ayet Yahudileşen İsrailoğulları ile ilgili. Nedir bunun mesajı? Ey ümmeti Muhammed, ümmeti Musa Yahudileşti, siz de Yahudileşme. Kur'an açısından durum bu. İslam tarihi açısından Hicaz ve Yahudilik iç içe. Mekke Yahudi kültürünün etkisinde, hem de ciddi manada. Medine hepten Yahudi kültürünün etkisinde ve o kadar baskın bir kültür ki Yahudi kültürü, sevgili peygamberimiz sahabenin kültürü içinden, yani Kur'an'la inşa edecek sahabenin hayatını, Yahudi serpintisini temizlemek için inanın çok zahmet çekiyor. Müthiş zahmet çekiyor. Bir örnek vermeme izin verir misiniz? Ebu Hureyre Yahudi kültürü içinde yetişmiş biri. Yemenli. Yemen'de Yahudi kültürü içinde yetişmiş, büyümüş. Hatta Kâb-ül Ahbar diyor ki, Tevrat'ı bilmediği halde Tevrat'tan konuşma konusunda Ebu Hureyre'den daha iyisini görmedim. Kâb-ül Ahbar kendisi hahamken Müslüman olmuş biri. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Ebu Hureyre pür Yahudi kültürüyle büyümüş biri. Geliyor, 19 ay geçirmiştir peygamberimizle. Şimdi 3 sene derler de orada da bir okus pokus var. Yani şimdi 3 ay önceden alıp 3 ayda sonradan şey yaptın mı? Yani işte 2012'nin 11. ayından 2013'ün 1. ayına kadar bir tarih alsanız biz 3 yıl mı sayacağız bunu? Efendim bak işte 2011, 2012, 2013. Hayır. Yani bizi kekleme derler değil mi? Dolayısıyla 19 ay beraber kalmıştır peygamberimizle. Ve peygamberimiz bundaki Yahudi serpintisini, bu nükleer serpinti gibi bir şey, temizlemek için çok uğraştı. Bir örnek vereyim temizlik meselesiyle ilgili. Yahudilerde temizlik meselesi tamamen iç temizlikten çıkarılmış, törenselleştirilmiş. Yani sadece ve sadece dış temizliğe hasredilmiş. Zaten Yahudiliğin özelliği bu. Yahudilik sadece törenselleştirilmiş. Yani kural dini. Kural dini. Ruhsuzlaştırılmış bir din. Kurallardan ibaret bir din. Hristiyanlıkla vicdana hapsedilmiş bir din. Adeta bir hakikatin yarısını Yahudiler almış, yarısını Hristiyanlar. Onun için kural dini haline getirmişler. Her şey kural, her şey. Kuralı, kurallı yap, içini boşalt. Hiç önemi yok. Hatta inanma ama kuralı yap. Bugün birçok Yahudi inanmadığı halde kuralı yapıyor. Bazı Yahudilerle ben bizzat görüştüğümde bunu bizzat itiraf eden Yahudilere rastladım. Kuralı yapıyor fakat inanmıyor. Sen inanıyor musun diyorum şu cumartesi gün yaptık. Yani bu kadar şey. Efendim farkındayım. Ara vereceğiz. Ama hemen şunu siz, tamamlayayım. Siz bir ishal verin, ben ara vereyim. Eyvallah. Efendim temizlik meselesi. İşte Ebu Hureyre'den bir rivayet gelir. Nedir? Cenaze taşıyan yıkansın. Hazreti Ayşe bunu duyar duymaz. Cenaze taşıyan pisleniyor muymuş ki yıkanacak? Bu aslında Yahudi kültürü. Elini avret yerine vuran abdest alsın. Bu rivayette ondan gelir. Aslında elini yıkasındır. Anlatabiliyor muyum? Ama abdest alsın. Niye abdest alacak efendim? Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey var mı açıklaması? O kültürdür. O kültürde var çünkü. Efendim bir sokağa giriyor peygamberimiz. Ebu Hureyre karşıdan geliyor. Peygamberimizi görünce sokaktan kaçıyor. Peygamberimizin gördüğü yerde niye beni görünce kaçtın diyor. Kuntu necisen ya Resulallah, pistim. Yani ihtilam olmuş. Peygamberimiz şaşırıyor. Aynen cevap şu. Fesübhanallah. Ya Ebu Hureyre, helil mümin yengez. Mümin. Bu mümin pis olur mu? Bu ne biçim bir mantık? Bu ne biçim bir bakış açısı? Farkında mısınız? Kültürü düzeltiyor, serpintiyi atıyor ama öyle kolay bir şey değil. Sadece bir kişi o kadar insan üzerinde. Yine Medine'deki Yahudi kadınların özel halleri. İşte Yahudiler özel halde kadını mutfağa koymazlar. Kadının elini değdiği ekmeği yemezler. Zaten pişirdiği yemeği hiç sevmezler. Birlikte aynı yatağa yatmazlar, aynı odaya girmezler. Çok korkunç bir şey. Bir zulme dönüştürüyorlar. Rabbimizin, Adem oğlunun yaratılışı için hanımlar üzerinden, yaratılıştan verdiği bu muhteşem şehit olma yeteneğine Yahudilerin bakışı bu. Kadınların her ay şehit olması diyorum ben ona. Dolayısıyla buna bakışları bu. Peygamberimiz bu bakışı düzeltmek için o kadar eziyet çekiyor, o kadar zahmet çekiyor. Anlatabiliyor muyum? O ayrı bir konu. Yahudileşme temayülünde müstakil olarak yazdığım için bu konunun serpintisi hala devam ediyor. Hala kadınları pis falan. 1400 yıldır temizleyememişiz demek. Allah kolaylık versin. Evet. Allah kolaylık versin. Ara veriyoruz efendim. Ara veriyoruz ama biz canlı yayına devam ediyoruz. Efendim sevgili TV seyircilerine Hilal TV'den selam ediyoruz. Ankara'dayız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz misafirlerimizle sohbete devam edeceğiz. Evet.